otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Sobota, 4 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prace nowego Sejmu ruszają za 9 dni. Pytanie, czy z rotacyjnym marszałkiem, czy to dobry pomysł, dyskutowali politycy na antenie Trójki. Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają rozmawiać z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych zaduszki za tych, co nie mają grobów. Opozycja jest za, dotychczasowa koalicja propozycję krytykuje. Na antenie Trójki politycy rozmawiali o propozycji rotacyjnego marszałka Sejmu. Zdaniem Olgi Semeniuk-Patkowskiej z Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na różnice interesów możliwych koalicjantów, wprowadzenie rotacyjnego marszałka nie zagwarantuje stabilności. Ja nie będę tego nazywała rotacyjnością, ale zmiennością, a dzisiaj Polska potrzebuje stabilności i stabilizacji. I z tej koalicji wyłania się taki głos rozsądku ze strony PSL-u. Oczywistym jest, że ze względu na to, że jest bardzo dużo frakcji w tej koalicji, to trudno jest tutaj dopatrzeć się czegoś, co będzie jednolitością i stabilnością. Poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna podkreślił, że w przypadku zawarcia koalicji nie będzie kłótni o stanowiska. Gość Trójki zaznaczył, że dotyczy to także urzędu marszałka Sejmu. My się od początku tej kadencji na coś umawiamy. Tu nie będzie jakichś tam podchodów, walki o stanowiska. My jasno mówimy, dogadujemy się na taki program, dogadujemy się na podział o pewnej odpowiedzialności wspólnej za państwo i również dotyczy to parlamentu. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka wyraziła obawy o chęć ustąpienia ze stanowiska rotacyjnego marszałka Sejmu. Jak mówiła, posłowie będą musieli zareagować w takiej sytuacji. Pytanie, czy ktoś aby na pewno będzie chciał schodzić ze stanowiska drugiej osoby w państwie, ale to jest problem niezwiązany z Pałacem Prezydenckim, to jest w gestii państwa posłów. Według nieoficjalnych doniesień projekt zakłada zmianę marszałka Sejmu po 2 latach, czyli w połowie kadencji. Policja i żandarmeria wojskowa zawężyła obszar poszukiwań Grzegorza Borysa do 2 hektarów. Aktualnie działania śledczych koncentrują się wokół mokradeł zbiornika wodnego Lepusz. To niedaleko tego miejsca znaleziono plecak ściganego. Policja nie wyklucza, że Grzegorz Borys nie żyje i tam znajdują się jego zwłoki, mówi komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. W tym miejscu może znajdować się poszukiwany Grzegorz Borys. Decyzja o zawężeniu poszukiwań wynika, jak już wspominałam, z konkretnych informacji, z zabezpieczonych śladów, które policjanci i żandarmi zdobyli. Przeszukiwany teren, tu trzeba podkreślić, jest bardzo trudny, skrajnie trudny i niebezpieczny. Obfituje w mokradła, grzęzawiska, trudno dostępne miejsca. Służby zapowiadają, że jeśli zajdzie taka potrzeba, z całego zbiornika zostanie spuszczona woda. Grzegorz Borys jest poszukiwany za zabójstwo 6-letniego syna. Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają rozmawiać z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych z Rosją, informuje NBC News, powołując się na amerykańskich urzędników. Rozmowy obejmują m.in. kwestię tego, z czego Ukraina musiałaby zrezygnować, by porozumieć się z Rosją. Według urzędników część rozmów na ten temat odbyła się już w zeszłym miesiącu. Rozmowy zainicjowano z uwagi na zaniepokojenie patem na polu walki oraz niepewnością co do możliwości dalszego udzielania pomocy Ukrainie. Tymczasem według doniesień niezależnych dziennikarzy do rosyjskiej armii są wcielani chorzy, bezdomni oraz osoby uzależnione. Już wcześniej analitycy wojskowi wskazywali, że armia Putina ma poważne kłopoty kadrowe. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Niezależni dziennikarze z portalu Ważne Historie ustalili, że wśród zmobilizowanych są osoby cierpiące na różne choroby, w tym psychiczne, oraz uzależnione od narkotyków i alkoholu. Dziennikarka Irina Dulina powiedziała telewizji Deszcz, że nie da się dokładnie ustalić, ile takich osób wcielono do armii, ale jest ich wiele. No, my sami widzieli na samym dzielu. Sami widzieliśmy, że przede wszystkim ludzi z problemem alkoholowym jest dużo. I oglądaliśmy wideo, na których widać pijanych żołnierzy. Nikogo to nie powstrzymało przed wysłaniem za linię frontu ludzi w stanie, który nie pozwalał im właściwie ocenić sytuacji. Z informacji zebranych przez ukraińskie służby wywiadowcze wynika, że Rosja straciła w trakcie inwazji na Ukrainę około 300 tysięcy żołnierzy. Część z nich nie była przeszkolona ani odpowiednio wyposażona. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaduszki za tych, co nie mają grobów, czyli wyjątkowy wieczór artystyczny w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w wykonaniu Haliny Rowickiej i Juliana Mere. Modlitwę poprowadzi ksiądz Tomasz Trzaska, kapelan muzeum.

melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, you're just blowing my mind again. A naszą audycję oczywiście zaczniemy od tego, co dzieje się w Strefie Gazy. Śledzimy sytuację na Bliskim Wschodzie. No i być może uda nam się podsumować ten tydzień jakże ważnych, gorących wydarzeń w tym rejonie świata. A naszym gościem jest profesor Maciej Miennich, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, gdybyśmy chcieli się pokusić o takie podsumowanie tego tygodnia, bo było wiele wydarzeń, oczywiście ściśle militarnych, także związanych z tym humanitarnym rozejmem, możliwości tego humanitarnego korytarza, były protesty propalestyńskie, proizraelskie, ten świat podzielony w opinii dotyczącej konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Śledzimy także wizytę amerykańskiego sekretarza stanu. Jakbyśmy mieli podsumować to, co działo się w ciągu ostatnich dni na Bliskim Wschodzie, w kilku zdaniach, panie profesorze, co to by było? No, najpierw trzeba zacząć od sytuacji czysto militarnej, to znaczy, że Strefa Gazy jest, przynajmniej tak izraelska strona twierdzi, już przecięta na pół, podzielona, północna część jest odcięta od południowej. No i zaczynają się walki już bezpośrednio w mieście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tutaj Izrael nie będzie mógł w pełni wykorzystać swojej przewagi technologicznej. To wejście do tuneli czy w ciasne uliczki Gazy uniemożliwi użycie, nie wiem, broni pancernej, lotnictwa i tak dalej. To już będzie trudniejsze. Na pewno bardzo istotną rzeczą jest też postawa państw arabskich, już nie tylko społeczeństw, bo to, że one, tak zwana arabska ulica, to, że ona jest propalestyńska, to jest oczywiste. Natomiast no już nie tylko państwa bliskowschodnie wrogie wobec Izraela, jak Iran, ale takie, które do tej pory miały porozumienia pokojowe z nim zawarte, czyli jak Jordania albo jak Bahrajn, one odwołują swoich ambasadorów, czy też dziękują ambasadorom izraelskim i to pokazuje, że ta sytuacja eskaluje, że się zaognia. Jeszcze to oczywiście nie jest wybuch, tak? No, ale na pewno zmierza to w stronę raczej zwiększenia napięcia, aniżeli łagodzenia. Jeżeli chodzi o tę stronę militarną, to taka szykuje się wojna szarpana, prawda? Bo Izrael zapowiada, że z kilku miejsc chce zaatakować tę esklawę. No, to nie zmienia faktu, że w pewnym momencie ci żołnierze, którzy będą podwiezieni transporterami opancerzonymi, będą musieli wyjść na zewnątrz i zdobywać dom po domu, czy też tunel po tunelu. I oczywiście wiadomo, że przy przewadze ogniowej będą w stanie niszczyć poszczególne domy, całe ulice czy kwartały, no ale z ruin też się można dobrze bronić, a z tuneli można wyjść w sposób zaskakujący. Hamas już publikował takie filmiki, gdzie bojownicy, jego bojownicy są w stanie na tyle zaskoczyć Izraelczyków, że dosłownie fizycznie kładą pociski na czołgu. Podchodzą no, na zerową odległość od czołgu i to nie było jeszcze w mieście, tak? Więc to pokazuje, że te walki, one tak naprawdę dopiero się zaczynają. Panie profesorze, a widzi pan profesor na tym etapie wydarzeń bardzo gorących, które śledzimy i relacjonujemy, jakąkolwiek możliwość, to już taki pojawił się termin humanitarnego rozejmu między Izraelem a Hamasem? Z pewnością będzie temu niechętny Izrael, ponieważ z jego perspektywy każda przerwa, każde dostarczenie paliwa, żywności, czegokolwiek przedłuża walkę, a przedłużenie walki oznacza coraz większe napięcie nie tylko już po stronie państw muzułmańskich, ale, jeśli tak można powiedzieć, pewne zmęczenie konfliktem na Zachodzie, w tym również w Stanach Zjednoczonych, które są codziennie, jeśli tak można powiedzieć, bombardowane kolejnymi zdjęciami i filmami zabitych cywilów z Gazy. Odchodzą już w przeszłość zdjęcia zabitych cywilów izraelskich, a przyćmiewają je zdjęcia zabitych cywilów palestyńskich. No i dodajmy, one są w dużo większej ilości. Więc to będzie dla Izraela niekorzystne. Dla niego byłoby najlepiej jak najszybciej załatwić sprawę. Ale temu, o czym pan profesor mówi, ma służyć wizyta amerykańskiego sekretarza stanu. Antony Blinken odwiedza Izrael, ma rozmawiać o operacji przeciwko Hamasowi, sytuacji humanitarnej w Gazie, ma też rozmawiać z przedstawicielami krajów arabskich. Czy to może przyczynić się do uspokojenia choćby sytuacji? Same rozmowy nic nie rozwiążą, znaczy potrzebne jest działanie. Strona arabska, czy szerzej muzułmańska, no bo przecież Iran to nie są Arabowie, czy Turcja, strona muzułmańska z pewnością oczekuje rozejmu. I można powiedzieć, w ten sposób byłoby to swego rodzaju zwycięstwo Hamasu, ponieważ on wtedy przetrwa w strefie Gazy. Strona izraelska chciałaby, no to nie brzmi może najszczęśliwiej, ale pewnego ostatecznego rozwiązania problemu strefy Gazy, czyli jak to ujawnione plany izraelskie pokazywały, po prostu wysiedlenia czy wypędzenia stamtąd Palestyńczyków. No z tym, że to z kolei dla strony państw muzułmańskich jest nieakceptowalne i to by musiało spowodować ich reakcję. Obawiam się, że również w niektórych aspektach militarną być może Iran tutaj by zainicjował działania Hezbollahu. Same podróże dyplomatyczne Amerykanów nie zmienią dopóki nie będzie jakiegoś przesilenia w którąś ze stron. Miejmy nadzieję, że w stronę uspokojenia, a nie w stronę eskalacji. A jakie reakcje mogą wywołać protesty? Już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, odbywały się w wielu miastach, nie tylko europejskich, protesty zarówno propalestyńskie, jak i proizraelskie. Jak te wydarzenia mogą wpłynąć na opinię świata? Znaczy, najpierw powiedzmy otwarcie, protesty czy demonstracje proizraelskie były śmiesznie małe w porównaniu z propalestyńskimi. Mhm. Te gromadziły czasem nawet setki tysięcy ludzi i ja mówię tu o Europie Zachodniej, nie mówię o demonstracjach na Bliskim Wschodzie, to byłoby oczywiste. To pokazuje, jaką grupę ludzi może zmobilizować strona izraelska, a jaką strona palestyńska. Bez wątpienia ta druga dużo większą, co wynika z no, wieloletniej migracji do Europy ludzi z Bliskiego Wschodu, muzułmanów. I oni w naturalny sposób, to jest zupełnie oczywiste, będą sprzyjać stronie palestyńskiej. Natomiast trzeba zauważyć, że nie tylko sami migranci muzułmańscy, czy też ich potomkowie protestują. Tutaj szczególnie lewa strona sceny politycznej europejskiej jest wyraźnie propalestyńska. Do tego stopnia, że na przykład niektórym politykom, na przykład Mélenchonowi we Francji, nie przeszło przez gardło, żeby określić Hamas organizacją terrorystyczną. Więc to wsparcie dla strony palestyńskiej jest również ze strony części polityków europejskich. Natomiast wsparcie dla Izraela jest przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj ono jest stałe, niezależnie od tego, czy mówimy o republikanach, czy o demokratach. Natomiast pytanie, jak ono będzie trwałe wobec tego, o czym mówiłem, czyli narastającej liczby ofiar cywilnych i no, coraz bardziej krytycznie odnoszącej się do działań Izraela opinii publicznej, no bo ten sposób prowadzenia walki, jaki do tej pory był, czyli no, niezważanie na ofiary cywilne, trzeba to powiedzieć, że mimo szumnych haseł to ze strony izraelskiej to cywile stanowią 90% ofiar po stronie palestyńskiej, więc trudno powiedzieć, że to, że Hamas to terroryści i zabijają naszych cywilów, usprawiedliwia nas do tego, żebyśmy zabijali cywilów. I to będzie stopniowo powodowało erozję poparcia Izraela na Zachodzie, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Maciej Mylnich, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję bardzo. A do tego, o czym rozmawiałem z naszym gościem, warto też zastanowić się nad wspólnymi relacjami i interesami Hezbollahu i Hamasu, bo przypomnijmy, jeszcze w kwietniu te dwa radykalne ruchy zacieśniły sojusz, a obecnie wspierają się w konflikcie w Strefie Gazy, o którym mówiliśmy przed chwilą. Na ile jest to niebezpieczne posunięcie i co może zmienić? O tym Michał Strzałkowski. Na to wystąpienie czekano z niepokojem. Wczoraj w stolicy Libanu, Bejrucie, po raz pierwszy od wybuchu wojny między palestyńskim Hamasem a Izraelem, głos zabrał przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah. Wbrew oczekiwaniom zwolenników Hamasu nie ogłosił wejścia swojej organizacji do wojny z Izraelem, a jedynie po raz kolejny tym zagroził. Eskalacja na libańskim froncie zależy od działań Izraela w Gazie. Ostrzegam Izrael, nie idźcie dalej. Szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie jest realny. Hezbollah już 8 października przystąpił do walki i możemy tę walkę poszerzyć. Możemy to zrobić w każdej chwili. Jednocześnie Nasrallah odciął się od ataku, jaki przeprowadził na południowy Izrael 7 października Hamas. Zapewnił, że Hezbollahów te plany nie wtajemniczono, a cały konflikt ma obecnie charakter wyłącznie palestyński. Te słowa powszechnie odebrano jako brak chęci Hezbollahu do pełnego zaangażowania się w wojnę. Dotąd organizacja libańskich szyitów, tak jak Hamas wspierana przez Iran, prowadziła tylko niewielkie ostrzały terytorium Izraela. Izrael również odpowiadał w sposób stonowany. Drugim celem jest zaś, poprzez grożenie atakami, zmuszanie Izraela do utrzymywania dużych sił przy granicy z Libanem, co uniemożliwia skierowanie tych sił do Strefy Gazy. Ale, jak dodają eksperci, choć Hezbollah deklaruje się jako sojusznik Hamasu, to jednak gra przede wszystkim we własną grę i broni przede wszystkim swoich własnych interesów. A w tych interesach nie leży obecnie szersza wojna na Bliskim Wschodzie. A do tej z zaangażowaniem Hezbollahu mogłoby dojść. Hezbollah dysponuje bowiem dużo większą siłą niż Hamas. Jest liczniejszy, dużo lepiej zorganizowany i przede wszystkim znacznie lepiej uzbrojony. Więc jak tłumaczy iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski, Iran nie jest jedynym adresatem amerykańskiej demonstracji siły w postaci skierowania do wschodniej części Morza Śródziemnego dwóch lotniskowcowych grup uderzeniowych. Gdyż to w przypadku Hezbollahu zachodzi ryzyko lądowej operacji, czy też ogólnie rzecz biorąc eskalacji konfliktu, chociażby poprzez zmasowany atak rakietowy. Wsparcie Stanów Zjednoczonych, ten dodatkowy parasol z powietrza i groźba użycia rakiet manewrujących mają zabezpieczyć Izrael. Pytanie, czy te bardzo stanowcze, ale jednak groźby pomogą. Na razie jednak, sądząc po wczorajszym wystąpieniu przywódcy Hezbollahu, wydają się pomagać. I to pomimo tego, że Hassan Nasrallah skierował również groźby pod adresem Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie przyjęto to jednak spokojnie. Oczywiście zawsze groźby czy pojedyncze ataki nas martwią, czy to te na północ Izraela, czy na nasze siły stacjonujące w regionie, ale nie widzimy i nie widzieliśmy wcześniej żadnej woli Hezbollahu, aby wejść do tej wojny na pełną skalę. To zresztą ze strony Hezbollahu jasno powiedziano. Oświadczył rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, działający w Białym Domu, John Kirby. O wspólnych relacjach i interesach Hezbollahu i Hamasu opowiadał Michał Strzałkowski. Ale oczywiście nie skupiamy się tylko na tej części świata. O tym, co dzieje się w Europie, o konkretnie zmianach w traktatach Unii Europejskiej, już za chwilę porozmawiam z naszym gościem. I'm missing you. Are you missing me? How much

I zgodnie z zapowiedzią naszym gościem jest profesor Waldemar Gontarski, były pełnomocnik przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawnik. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Rozmawiamy o zmianach dotyczących traktatu Unii Europejskiej. Chyba najważniejsze pytanie na początek naszej rozmowy dotyczy tego, jak to może wpłynąć na Polskę. Co to może oznaczać dla nas? No, bezpieczeństwo, polityka finansowa, w tym waluta, to wszystko mają być kompetencje, które przejdą na instytucje unijne, znajdą się w kompetencji instytucji unijnych, a w instytucjach unijnych, tak to się dzieje, to nie są jakieś anonimowe instytucje, tylko te państwa, które są bardziej ludne, czyli mają większą liczbę ludności, te państwa mają większą siłę głosu. Panie profesorze, ale na jakim etapie jesteśmy? Bo wiemy, że w ubiegłym tygodniu Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego właśnie przyjęła sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów o Unii Europejskiej, także o samym funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ale na jakim etapie są to, no nie wiem, propozycje, sprawozdania tychże zmian? Rozpoczęła się formalna procedura zmiany traktatów. Potrzebne będzie stosowne głosowanie w Parlamencie Europejskim, które odbędzie się w ostatniej dekadzie listopada tego miesiąca. To będzie pierwszy etap zmiany traktatów, uruchomienia procedury zmiany traktatów. A ten dokument przewiduje co? Uproszczenie procedury zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszają wartości unijne? Mówimy tu o praworządności, o demokracji, o wolności? Też w tym kierunku, tylko mówimy o tym, że mają być sankcje z tytułu naruszania praworządności, chociaż o takowej nie ma mowy w traktatach w takim wydaniu, jak instytucje unijne stosują. Owszem, jest w artykule 2 Traktacie Unii Europejskiej mowa o zasadach rządów prawa, którą to zasadę Trybunał nazywa praworządnością, ale w takim rozwinięciu, że to ma dotyczyć niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów, traktaty nie przewidują, ale po tej zmianie do tego też dojdzie. Ale najbardziej groźna zmiana, która powinna instynkt samozachowawczy uruchamiać polskich polityków, to jest przeniesienie polskiego bezpieczeństwa w ręce Niemiec. Praktycznie rzecz biorąc, bo one mają najwięcej do powiedzenia w instytucjach unijnych. A więc przeniesienie, oddanie bezpieczeństwa Polski w ręce państwa, które nie rozliczyło się z Polską za II wojnę światową, a już sfinansowało kolejną wojnę w Europie, zapewniając sobie dostawy taniego gazu, zapewniając obywatelowi niemieckiemu dobrobyt. Kierownictwo państwa niemieckiego sfinansowało Putinowi po imieniu. Pytanie też, co robili polscy politycy, którzy w imieniu Polski, jako obywatele polscy, jako polscy politycy, zasiadali w instytucjach unijnych po aneksji Krymu, po pierwszej zbrodni międzynarodowej naszego sąsiada. Ale panie profesorze, chciałby pan powiedzieć, że teraz, nazwijmy to, chociaż o tym głośno rozmawiamy, ale tak po cichu, wbrew traktatom już przyjętym, kosztem państw członkowskich, unijne instytucje przypisują sobie kompetencje, choćby na przykład w sprawie bezpieczeństwa, czy w sferze reformy monetarnej, że Polska będzie zmuszona na przykład do przyjęcia euro? Po tej zmianie traktatowej tak będzie. Pytanie, czy zmiana traktatowa odbędzie się zgodnie z tym, co mówią obecnie traktaty. A więc taka zmiana musiałaby być ratyfikowana we wszystkich państwach członkowskich. Tak jak była eurokonstytucja. Holendrzy i Francuzi odmówili ratyfikacji. Wystarczy byłoby jedno państwo. I tak jest do tej pory, przynajmniej wedle prawa traktatowego, że taka zmiana nie może wejść w życie traktatowa. Ale oni chcą 3/4 głosów państw członkowskich, żeby była ratyfikacja i jest taka propozycja, żeby zmiana traktatowa weszła w życie, co było sprzeczne z obecnie obowiązującymi traktatami. A traktaty obecnie obowiązujące, jak same stanowią, można zmienić tylko za zgodą wszystkich państw członkowskich. Ale istnieje taka rzecz w praktyce jak pełzające kompetencje, że instytucje unijne dopisały sobie, na przykład wiceprezes Trybunału dopisała sobie kompetencje, że mogła nałożyć karę finansową na działalność Koperniturów. O właśnie, Turów to jest dobry przykład, czyli chciała nas zmusić, żebyśmy tuż przed wybuchem wojny jeszcze więcej węgla kupowali od Rosji, żeby jeszcze więcej Ukraińców zostało zabitych. w wyniku właśnie takich pełzających, niezapisanych w traktacie, bo wiceprezes nie miała takiej kompetencji. A teraz te kompetencje mają być wszystkie zapisane w traktacie. Pytanie, czy traktat zostanie przyjęty zgodnie z prawem. Ale jak będzie niezgodnie z prawem przyjęty, no to wtedy na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma, wszystko sobie mogą przypisać. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były pełnomocnik Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Na dowód tego, że nasza audycja żyje nie tylko ważnymi i poważnymi tematami, choć wyrzuty sumienia bierzemy sobie na poważnie. Teraz historia z Włoch. Pewien właściciel baru w Trydencie mianowicie otrzymał list z przeprosinami od dawnego klienta. Mężczyzna gnębiony wyrzutami sumienia przeprosił za to, że 15 lat temu wraz ze znajomymi skonsumował posiłek z dobrymi trunkami, ale nie uregulował rachunku, tylko uciekł. Teraz w liście oprócz przeprosin dołączył zaległe pieniądze. Bez napiwku. Więcej o tej sytuacji Michał Fedusia. Klient z Trydentu nie tylko wysłał gotówkę i przeprosiny, ale również oczyścił się z wyrzutów sumienia. Późniejsza zapłata za zakupy albo regulowanie końcówki rachunków to sprawa, którą można analizować również na naszym podwórku. Ludzie nie dają. Jest ciężko się doprosić o tego grosika. Naprawdę bardzo ciężko. Albo mają i nie chcą dać tego grosika. Zwracany grosik albo złotówka pokazują nie tylko, że klientowi zabrakło pieniędzy. Po jego zachowaniu ocenić można słowność i odpowiedzialność. W małych miejscowościach to waluta cenniejsza niż dług do uregulowania, zauważa dr Antoni Kolek, doradca pracodawców RP. Można by było to wykazywać tak po stronie należności, które wymagają uregulowania. Natomiast to pewnie nie jest aż taka duża skala. No, zawsze można wyjść od pewnego konspektu. Powiemy, że pieniądz jest tylko pewnym narzędziem tak do tego, żeby dokonywać wymiany towarów i usług. Wszystko tak naprawdę opiera się na zaufaniu. Możemy myśleć w ogóle o wycenie tego zaufania, tego, że jesteśmy w stanie komuś dać coś na zeszyt, że zapłatę dostaniemy później, mając do tej osoby zaufanie, że zaraz tam będę wytknięty palcami, także nie spłaciłem tak swojego długu w sklepie, tym lokalnym naszym, który tutaj działa, dla dobra nas wszystkich. Regulujemy swoje należności w takiej społeczności po to, żeby no, ten sklepikarz też na tym nie tracił. Elementu dbania o wspólną korzyść nie ma w większych miastach, gdzie lokalne biznesy coraz częściej ustępują sklepom franczyzowym i sieciom. Rozproszenie w masie i większe poczucie anonimowości wpływa również na to, że inaczej wartościujemy potrzebę regulowania drobnych długów. Jak dodaje przewodniczący Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski, grosiki i złotówki przestają tam być problemem. W dużych miastach coraz mniej jest transakcji gotówkowych i raczej są to transakcje elektroniczne, gdzie nie mają znaczenia jakiekolwiek końcówki. Duże miasta mają zupełnie inne zwyczaje niż te właśnie miejsca, gdzie de facto wszyscy się na tyle znają, że mogą sobie zaufać i każdy, nawet ten najdrobniejszy dług kilkugroszowy, jest w stanie jednak zwrócić. Nie ma znaczenia specjalnie, czy ten grosz zostanie po tej czy po tamtej stronie. Większą plagą jest już powszechność kradzieży, zwłaszcza po zwiększeniu limitu do 800 zł, co powoduje, że to nie jest już przestępstwo, tylko wykroczenie. I to jest zagrożenie dla jakiegokolwiek handlu, czy tego właśnie małego, czy sieciowego. Niezależnie z którego sklepu korzystamy, regulowanie zapłaty zawsze pozostanie w cenie. Ot taka życiowa sytuacja z Włoch. Być może Państwo mieli do czynienia z podobną. Tę historię przybliżył nam Michał Fedusio. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio, yo. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechanem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamię jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Zasmarki